10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gebouw van de Nederlandse Bank aan het Frederiksplein in Amsterdam heeft de politie een man doodgeschoten. Volgens de politie liep hij dreigend rond met een vuurwapen. Agenten spraken hem aan en zagen zich toen gedwongen om hem neer te schieten. De man overleed aan zijn verwondingen. Ook een omstander raakte gewond. Een ooggetuige zegt tegen Omroep AT5 dat er 20 keer werd geschoten. De omgeving van de bank in Amsterdam is afgezet. Volgens de Nederlandse bank lijkt het erop dat het incident niets met de bank zelf te maken heeft. Woedende reacties in Groot-Brittannië op de Brexit-uitspraken van Europees topman Donald Tusk. Die zei dat er een speciaal plekje in de hel is voor radicale aanhangers van de Brexit. Conservatieve parlementsleden noemen de opmerking onacceptabel en schandalig. Nigel Farage, een van de bekende gezichten van de Brexit, zei dat het Verenigd Koninkrijk na de uittreding bevrijd zal zijn van pestkoppen als Tusk. Morgen gaat premier May opnieuw naar Brussel om over de Brexit te praten. Een woordvoerder van May zei dat Tusk zich moet afvragen of zijn uitspraken toegevoegde waarde hebben. Bijstandsgerechtigden die in Tilburg moesten werken met het giftige chroom 6 zijn woedend over de schadevergoeding die ze krijgen aangeboden. De gemeente Tilburg en NS willen samen 10 miljoen euro betalen. Mensen die aan chroom 6 werden blootgesteld krijgen een schadevergoeding van 7000 euro netto. Wie ziek is geworden krijgt er bovenop maximaal 40.000 euro. De advocaat van de slachtoffers noemt dat een hondenfooi. Volgens hem heeft iemand die longkanker heeft gekregen 200.000 tot 300.000 euro schade. Slachtoffers zelf noemen het aanbod een trap na. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht regen. Minimumtemperatuur 6 graden. Morgen eerst enkele buien. Later van het westen uit soms wat zon. Aan zee veel wind. En het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. In het documentaire programma Close Up volgen we de componist Astor Piazzolla van Argentinië naar New York. De twee plekken die hem inspireerden tot een nieuwe vorm van de tango. Morgenavond, 11 uur op NPO 2. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van 't Hek en Henk van Steeg. 3:10, we zijn er weer met misschien wel een heel lastig uurtje voor onze hardcore sportfans onder onze luisteraars. Ja, want zojuist zijn Diederik Smit, Tex de Wit en Jonathan van het Reven aangeschoven. Zij starten zondag met het satirische programma, sportprogramma Makkelijk Scoren, waarin ze de sportwereld stevig op de hak gaan nemen. We gaan natuurlijk ook heel serieus vooruitblikken naar het WK afstanden bij het schaatsen, want wie gaan er medailles pakken? Hoeveel gaan we er eigenlijk pakken? Daar gaan we het ook over hebben. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, en dat begint met een bericht waarvan u misschien denkt, ja, dat zat eraan te komen. Het zat er ook aan te komen, want Nantes wil geld zien van Cardiff City voor Emiliano Sala. Fransen verkochten de spits afgelopen transferperiode voor 17 miljoen aan de club uit Wales. Maar het verhaal zal u inmiddels bekend zijn. Het vliegtuigje waarin Sala zat verongelukt werd zondag op de bodem van het kanaal gevonden. Nantes eist nu een eerste aanbetaling van Cardiff, anders stapt de club naar de rechter. Mathieu van der Poel die heeft zijn eerste zegen in de regenboog trui gepakt. Afgelopen weekend werd hij wereldkampioen veldrijden en vandaag zat hij alweer op de fiets voor de Parkcross in Maldegem. Hij reed 2 ronden voor het einde weg van zijn concurrenten en kwam solo over de finish. Het was zijn 28e zegen in 30 veldritten. Gaan we van de modder naar de weg. Edvald Boasson-Haken heeft verrassend de eerste etappe van de ronde van Valencia gewonnen. 31-jarige Noor was namelijk de snelste in een tijdrit over ruim 10 kilometer. En wij kunnen het verrassend vinden. Hij was zelf ook een beetje verrast. It's really nice to finally win again and to start the season like this. It's really nice. I didn't expect it and I was getting a bit more nervous when it got closer and I'm really happy now. Hij verwacht het niet, daar is hij blij mee. Gaan we naar het WK skiën, want daar heeft Dominique Paris de titel op de reuzenslalom gepakt. Voor de Italiaan is het de eerste grote prijs uit zijn carrière. Het zilver was voor Oostenrijker Vincent Kriegmeier. En Johan Clairet, die uit Frankrijk komt, pakte het brons. Gaan we naar FC Emmen, die de komende maanden moeten stellen zonder de spits Niklas Pedersen. Deen raakte vanochtend zwaar geblesseerd aan zijn knie. Pedersen was als invaller belangrijk voor Emmen, weet u misschien wel. Hè. Tegen Groningen kwam hij erin, 2 goals. Tegen PSV kwam hij erin, 2 goals. Maar nu kan hij dus voorlopig niet spelen. En Pim Verbeek, die vertrekt als bondscoach van Oman. Ja, en daar gaan we meteen mee door, want vorige week zat je nog bij ons in de studio. Pim Verbeek, zojuist geland uit Oman. En we hebben je dus aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Alle telefoontjes afgehandeld, want als je in het vliegtuig zit, heb je geen bereik. Waren er veel appjes, telefoontjes? Ja, het was eigenlijk... De bedoeling was dat de federatie dus morgen bekend zou maken. Maar ja, goed, in dat soort landen blijkbaar blijft niks geheim. Nee. Dus ik was inderdaad ook verrast dat ik inderdaad uit het vliegtuig stapte. En ik weet niet hoeveel berichten op mijn telefoon had. Ik heb ze nog niet allemaal afgehandeld. Ik zit nog een beetje met tijdsverschil. Ik ga lekker slapen zometeen. Ik ga morgen netjes alles doen wat ik moet doen. Nou, heel tof dat je tijd hebt gevonden om ons even te woord te staan. Want de grote vraag, waarom stop je bij Oman? Want vorige week, toen je hier aan tafel zat, nou ja, we hebben het erover gehad. Was er nog een kans in ieder geval? Je ging die kant op voor een goed gesprek. Maar toch stoppen. Ja, nou, vorige week was ik er eigenlijk al wel voor een groot gedeelte uit. Alleen ja, dat kon ik jou natuurlijk niet vertellen. Want ja, dan krijg je natuurlijk alles gelijk over je heen. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk 2 fantastische jaren gehad daar. En dus het volgende project is pas eigenlijk de Gulf Cup in december. WK-kwalificatierondes. En dat is dan allemaal weer erg ver weg. Toen dacht ik, dan is 2 jaar is genoeg geweest. Ja. Dus je bent ook vaak alleen natuurlijk in dat soort landen. Je bent niet altijd de mensen om je heen. En dan denk ik van ja, het is goed geweest. Ik heb het fantastisch naar mijn zin gehad. Ik heb een geweldige staf. Ik had mooie resultaten. Ik vind Oman een prachtig land. Dus ik kan daar met opgeheven hoofd weg. En ik heb daar louter goede herinneringen over. En dan denk ik, nou, dit is voor mij een perfect moment om te stoppen met mijn coach, met mijn carrière. Ja, want jij stopt, Pim, je stopt niet alleen bij Oman, maar je hebt echt besloten om helemaal als coach te stoppen. Ja, dat mijn... Mijn markt, om het zo maar even een beetje lullig te zeggen, is natuurlijk toch niet in Nederland. Dat is in het buitenland. En dan krijg je dus weer hetzelfde verhaal. Dan ga je weer 1 jaar weg en dan ben je weer onderweg met van alles en nog wat. En ik vind eigenlijk, dat heb ik al sinds 1998. In 1998 ben ik naar Japan vertrokken. Dat is 30 jaar geleden. Dat is even 20 jaar geleden. Ja. 20 jaar geleden. Ja, 20 jaar in het buitenland. Is wel genoeg geweest. Geweldige tijd gehad. Ik ben overal natuurlijk geweest. We hebben alles gedaan. Ik heb een geweldige, vind ik, leuke dingen gedaan in mijn carrière. En nu is het gewoon tijd om in Nederland te zijn en hier allemaal leuke dingen te doen met mijn vrienden, met mijn kinderen, kleinkinderen. Ja. Die ik dus ook niet altijd zo vaak gezien heb de laatste jaren. Geen pensioen gehad, Pim? Hoeven we ons geen zorgen over te maken? Ik heb het gelezen. Nee. Dat is het voordeel als je in het buitenland zit, dat je dan voor jezelf moet zorgen. Ja, goed, dat hebben we wel gedaan. Wat heeft, we gaan het niet over alle landen hebben, maar wat heeft je het meest gebracht, het vak van trainer, zo lang? Wat heeft het je het meest gebracht? Uiteraard toch wel het allereerste evenement met Guus in 2001, 2002, het WK in Zuid-Korea. Want vanaf dat moment ben je natuurlijk ook bekend in het Verre Oosten. En dan heb je alles, heb je de WK daar meegemaakt. En dat is altijd makkelijker voor de rest van je carrière, omdat je daar altijd op terug kan vallen. Dat is 1. En ten tweede natuurlijk het behalen van het WK 2010 met Australië. Wat je natuurlijk op eigen gelegenheid gedaan hebt. 2,5 jaar Australië, de WK-kwalificatie. Ongeslagen, gekwalificeerd. Een WK meemaken als trainer is natuurlijk toch wel het hoogtepunt, denk ik, van elke trainer. Helaas op doelsaldo niet naar de volgende ronde. Nou ja, goed, dat is dan dat kan dan ook gebeuren. Dus dat waren eigenlijk wel de hoogtepunten. En ik moet zeggen, de laatste 2 jaar in Oman waren prachtig, omdat je dan de Gulf Cup wint. Wat in het Midden-Oosten, kijk, het spreekt hier allemaal niet zo aan, maar in het Midden-Oosten is dat het WK van het Midden-Oosten. Gewoon daarbij zijn, de enorme hoeveelheid media, de druk die er zit van alle sheiks en al die andere VIP's en VVIP's die erbij zitten. Het was een geweldig toernooi. Azië Cup heb ik al een keer gedaan in 2007 met Zuid-Korea. Vond het nu ook weer heel erg leuk om dat in de Emiraten nog een keer te doen. Dan denk ik bij mezelf, nou, 4 jaar Marokko heb ik ook heel goed naar de zin gehad. Prima, maar heel goed. We nemen niet helemaal door, hè, Pim. Je komt gewoon nog een keer 20 jaar hoogtepunten. We praten daar nog eens rustig over. Ga jij lekker uitrusten, alle telefoontjes beantwoorden. Maar vooral ook genieten van de stap die je nu gaat maken. Maar we spreken je zeker nog. Pim Verbeek, dankjewel. Graag zeker. Gaan we naar de actiegroep Kick-Out Zwarte Piet. Die gaat namelijk zaterdag demonstreren tijdens de intocht van Sint-Pieter. Pieter in het Friese Grauw. En Sint-Pieter is het Friese kleine broertje van Sinterklaas en heeft 1 Zwarte Piet als assistent. Ja, dat kan dus nog spannend gaan worden, want iedereen weet wat er in 2017 gebeurde toen de actievoerders naar Dokkum wilden om tijdens de landelijke intocht te demonstreren. Nou, daar hebben het woord blokkeer Friese aan overgehouden. En in Grauw werd daarom vanavond een informatiebijeenkomst gehouden met de burgemeester en verslaggever Matthijs Holtrop, die is nu in Grauw. Goedenavond, Matthijs. Goedenavond, hoi. Ja, even naar die Sint-Pieter. Waarom heeft hij 1 Zwarte Piet? Ja, het is inderdaad een kleine broertje. Het is een feest wat alleen in Grauw wordt gevierd. En waar dat vandaan komt, daar gaan verschillende verhalen over. Eén reden is bijvoorbeeld dat Sinterklaas Grauw een keer zou hebben overgeslagen. En dat hij daarom zijn broer, Sint-Pieter, achter Sinterklaas aan heeft gestuurd. Dus heeft gezegd van, nou, ga jij alsnog die cadeautjes maar brengen. Daarvoor moest hij naar Spanje heen en weer. En kwam die uit dus op februari. Dat is een van de verhalen. Ja, en voor 1 dorp heb je maar 1 Piet nodig. Dat zou voldoende moeten zijn. Dus daarom 1 Piet. Dat is de traditie. Al tientallen, zo niet honderden jaren. Ja, en nu zit het dorp iets bij elkaar gekomen. Wat vinden ze in Grauw eigenlijk van de demonstranten die komende zaterdag gaan komen? Nou, ik heb heel veel mensen in Grauw gesproken. Ook heel veel mensen die bij die avond vanavond waren. En ik heb niemand kunnen vinden die pleit voor de argumenten van Kick-Out Zwarte Piet. Dus, kort gezegd, de problemen die met Zwarte Piet ontstaan. Hè, de kleur die discriminerend overkomt of racistisch. Mm-hmm. In Grauw moeten ze er kort gezegd niets van hebben. Ze zeggen, het is hier een traditie en niemand van buiten het dorp bepaalt hoe wij dat vieren. Daar sluit de burgemeester van Leeuwarden, waar Grauw onder valt, zich ook bij aan. Die zeggen, in Grauw bepalen ze hoe het feest wordt gevierd. En niemand mag zich daarmee bemoeien. Zijn ze bang voor een herhaling van die blokkeeractie zoals bij Dokkum 2 jaar geleden? Nou, daar wordt natuurlijk wel serieus rekening mee gehouden. Want het is een thema wat misschien nu 2 maanden achter de rug is. Of je kan zeggen, we beginnen vroeg dit jaar. Maar het is natuurlijk een thema met een enorme impact. Dus er wordt echt wel serieus naar gekeken. De burgemeester heeft toegezegd om morgen een locatie te bepalen waar de demonstranten in het dorp mogen gaan staan. Met het uitgangspunt dat het feest gewoon gevierd kan worden zoals het altijd is gevierd. Ja, en ik sprak de Zwarte Piet, hè, die enige man, een van de hoofdpersonen van het feest. En ik vroeg aan hem of hij dan, als het feest wordt gevierd, ook gewoon weer zwart is. Ja hoor, geen twijfel mogelijk. Waarom niet? Omdat ik al altijd zo ben geweest. En dat hoort bij mij en dat hoort bij dit feest. Het is gewoon een fantastisch mooi feest. En dat gaan we er ook zeker dit jaar van maken. Of er nou wel of geen demonstranten komen. Wij maken er in ieder geval met z'n allen een mooi feest van. En ongeregeldheden, ik hoop het niet. Ik hoop dat we er echt gewoon een mooi feest van maken. En dat is een oproep aan iedereen. En dat is niet alleen voor Grauw, maar dat is voor heel Nederland. Jongens, maak er elk jaar gewoon weer een mooi feest van. Hou je bij de traditie zoals je die zelf wil vieren en hoe je dat wil maken, zeg maar. Want de traditie wordt niet aangepast omdat er demonstranten komen die vinden dat het anders moet. Nee, tradities zijn altijd onderhevig aan verandering. Ook een Sinterklaasfeest, een Sint-Pieterfeest. Er zijn in de jaren, afgelopen jaren ook dingen veranderd. Maar wel op een manier dat het je niet moet worden opgelegd. Het moet vanuit de persoon zelf komen, vanuit de organisatie, vanuit een dorp, vanuit een stad, vanuit een land, weet ik veel. De inwoners die bepalen dat met z'n allen. En dan moet het niet zo zijn dat er een bepaalde groepering is die daar een andere mening over heeft. En dat mag uiteraard. En je mag een andere mening hebben, gelukkig. Maar het kan niet zo zijn dat je doordat zo'n groep een andere mening toebedeeld is, alles maar aan moet gaan passen. En de inhoudelijke argumentatie, heeft u er iets mee? Nee, kijk, ik wil hem wel vanuit hun kant bekijken. Alleen ik zie het niet op die manier. En dat is heel lastig voor hun, omdat wij dat niet begrijpen. Ik vind het voor hun heel jammer dat zij het zo zien. Alleen ik zie dat anders. In dit geval zie ik dat anders. Ja, dat was Matthijs Holtrop in gesprek met de Zwarte Piet. De enige Zwarte Piet van Grauw die dus zwart blijft, ondanks de protesten die er tegen zijn, komende zaterdag daar dus in Grauw. Ze zaten al ingespannen mee te luisteren. Ze zijn er al een tijdje. Het is tijd voor onze volgende gasten. Sport is leuk, maar niet per se grappig. Tot nu, makkelijk scoren vanaf zondag 10 februari. WPRO, NPO 3 en YouTube. Sport spannend, leuk, grappig. Misschien vaak, maar vaak ook niet. De gasten van vanavond gaan daar dus verandering in brengen. U hoort het al even, ze zijn hier allemaal aangeschoven in de studio. Jonathan van het Reven, Tex de Wit, Diederik Smit. Heren, hartelijk welkom. Dank. Makkelijk scoren. Zondagavond de eerste uitzending. Eerst maar eens even dat idee. Wie dacht op een dag, daar moeten we echt iets mee gaan doen. Maar dat is... Dat hebben is Tex de Wit die gaat praten. Oh ja, dat ben ik. Ja. Tex de Wit gaat nu praten. Hou je vast. Nee, we hebben dat samen verzonnen. Want we werken allemaal bij Zondag met Lubach. Ja. En daar willen we ook wel sportitems doen. Maar daar heeft Arjen Lubach zelf weinig mee. Dus dat hebben we eigenlijk opgekropte sportsatire in ons lichaam hadden we. En toen Zondag met Lubach een pauze kreeg, dachten we, dit moet gewoon een programma worden. Ja. En Jonathan, het is altijd leuk om zelf een idee te hebben met elkaar. Dan met zo'n koepje. Wie moet je gaan overtuigen en wat moesten jullie daarvoor doen? Oh ja, we moesten heel veel mensen overtuigen. Ja. We moesten de VPRO overtuigen en de NPO overtuigen. Zoals dat gaat met programma's. En dat lukte. En mensen moesten ons een beetje overtuigen, misschien zelfs nog. Maar om het in dit deze termijn te doen en in deze periode. Maar dat is wel allemaal gelukt. En waren er nog overwegingen, omdat Lubach zelf natuurlijk zo'n kijkcijfer kanon bijna is van, dan gaan jullie het bedenken en dan gaat hij het toch maar doen? Eigenlijk is daar nooit sprake van geweest. Want hij heeft dus echt niks met sport. Dat is niet een soort act van hem. Dat is gewoon echt zo. Opgekropte sportsatire, hoor ik Diederik Smit. Bestaat sportsatire? Wordt dit het eerste echt sportsatirisch programma? Of hebben we het al eens gehad? We hebben wel eens onderdeeltjes in programma's gehad, voor mijn gevoel. Maar echt sportsatire. Precies, dus het sport komt wel eens voorbij in eerdere satirische programma's. Maar echt een specifiek satirisch programma over sport, dat is wel lang geleden. Ik zou denken dat Studio Spaan, maar dat is iets van 20 jaar geleden, misschien het laatste voorbeeld was. Dus het is wel een beetje, het is er weer tijd voor. Ja, het werd tijd dus. Even kijken naar Zondag met Lubach. De naam is al genoemd van Arjen. Die blokkeerden jullie dus. Om dan toch, hebben we al een naam voor hem? Heeft hij al een rol gekregen? Blokkeervries. Ja, wat ik zeggen. Blokkeervries. Hij is wel van toepassing. Ja, inderdaad. We hebben even zitten zoeken met de redactie. Voltalligs ongeveer. Om te kijken of we een sportitem konden vinden in Zondag met Lubach. Nou, eentje. Waarin hij de sportflitsen hier op NPO Radio 1 met de grond gelijk maakt. En deze over synoniemen in de sportverslag. Even luister even mee. De meeste synoniemen vind je in de sportverslaggever. Dus, wil jij ooit sportjournalist worden en bijvoorbeeld voetbalwedstrijden verslaan? Gebruik dan een van deze opties voor de keeper, de doelman, de doelverdediger, de goalie, de enige die met zijn handen mag of de sluitpost. Dan hebben we synoniemen voor de spits, annex goaltjesdief, de verdediger dan wel stofzuiger, de trainer / oefenmeester / keuzeheer, etc. En natuurlijk de scheidsrechter, oftewel de man in het zwart, blinde homo, arbiter, fluitist, want ook iemand is met een blokfluit, maar dat terzijde. Ja, ik kreeg het er best goed uit, Arjen. En nu de vraag aan jullie, wie is hier schuldig aan? Wie dit item heeft geschreven? Oh, dat weet ik niet meer. Ik heb wel al heel lang dat ik dingetjes bijhoud van inderdaad sportverslaggeving van wat ik noem het genre de begaafde linkspoot. Ja. Die ziekelijke neiging om elke keer als je al iets gezegd hebt een synoniem te verzinnen. En weer waar sommige. Nou, waar echt. Het is ook echt knap hoe sommige verslaggevers dat gewoon in één alinea. Omdat ze doodsbang vier zijn. Vier synoniemen voor Ajax vinden. Ja. Uit angst om een keer Ajax te zeggen. De Amsterdammers, de godenzone. Ja, is dit ook het voedsel voor het programma? Want ga je juist dit soort dingen uit journalistiek, uit benadering van sport, is dat het vooral wat jullie gaan doen, Diederik? Ja, onder andere. Dus inderdaad de sportjournalistiek en alle dingen eromheen. Maar ja, we kunnen ook kijken van wat is er raar aan korfbal of zijn er rare regels aan sommige sporten. We hebben komende zondag gaan we terugblikken op de carrière van Pim Verbeek met alles, ja, overal waar hij allemaal gewerkt heeft en zo. Dus alles kan flink een aanleiding item, zijn. Eigenlijk, ja. We hadden gehoopt dat we ook nog andere dingen konden behandelen, maar nee, dat is uiteindelijk toch een kwartier geworden. Maar ja, alles kan voorbij komen. Ja, nemen wij hier op NPO Radio en of misschien in het algemeen de sporten serieus? Nou ja, sport is voor mij, je moet het ook serieus nemen, want het is serieus, maar je moet er ook grappen over kunnen maken, want dat slaat ook eigenlijk helemaal nergens op natuurlijk, sport. En hoe inderdaad hoe serieus erover gepraat wordt. En wat vind jij dan het toppunt van serieusheid waarvan je denkt, nou echt... Pff. Nou, dat soms, dan heeft iemand iets gedaan, die is op een blokje gaan staan, Kjeld Nuis, en dan gaat het er urenlang over hoe verschrikkelijk dat wel niet is. Dan moet hij zijn excuses aanbieden, dan zijn er allemaal mensen in grafstemming. Of het feit dat Sven Kramer na de wissel, dat er dan wel gezegd wordt, nou, dapper dat je hier stond. He, dus hij heeft een teleurstelling meegemaakt, dat hij de verkeerde baan heeft genomen, een gouden medaille geweest en gemist. En dan, geef ons wordt er benadrukt dat het heel dapper is dat hij daar stond. Maar het is helemaal niet zo dat we zeggen dat jullie of dat de sportverslaving het verkeerd doen of zo. Want ik bedoel, je kunt niet anders. Je kunt niet programma's maken over sport. Programma's over sport zijn leuk en die moet je maken. En als je dan de hele tijd het totaal niet serieus neemt, dan hou je het niet vol. En dat is voor de kijker ook niet leuk. Dus het zijn gewoon twee rollen. Jullie zullen het helaas toch serieus moeten nemen. Ja, maar toch, en wij hebben de rol dat we er een beetje satire van mogen maken. Ja. Maar zeg maar, het is toch ook mooi dat je soms maar met een grap, ook al is het heel zwaar, kun je net even het lucht geven en het brengen tot een punt waar je er ook weer met elkaar het echt erover kunt hebben, Tex. Ja, dat klopt. Ja, maar ons programma is niet, het lijkt nu alsof we allemaal lucht brengen in de sport, maar het is van alles. Hè. Dus we hebben ook een fantastische huisdichter, Rico Verhoeven, die gaat elke week een gedicht voordragen. Wacht even, Rico Verhoeven als huisdichter? Ja, dat is fantastisch. Dat is een fantastische dichter. Hoe kom je erachter? Ja, we hebben hem gebeld. Of hij huisdichter wilde worden. Ja. En toen zei hij, ja, dat kom ik wel doen. Toen zat hij al jaren aan te denken. Ja. Ja. Ja. Jullie zagen hem acteren. Toen dacht je, nou ja, maar dan moet hij dit ook kunnen. Nee, we zagen hem niet acteren. We hij had misschien één keer iets gedaan op een open podium of zo. Maar ja, wij vonden hem gewoon meteen goed. Zit er ook een risico in de zin? Want dit gaat Rico Verhoeven als huisdichter. Nee, in een programma, een satirisch programma over sport maken. Want dan gaan mensen natuurlijk allemaal ontzettend naar zitten kijken. Zoals bij elk nieuw programma. Dat is het risico, dat er heel veel mensen naar gaan kijken. Ja. Laten we dat niet hopen. Laten we dat alsjeblieft niet hopen. Ja, maar wat voor is dat mensen het stom vinden? Nou ja, de sportmensen zijn zelf relatief serieus, zo bedoel ik. Zijn niet zo gewend om op deze manier benaderd te worden. Dat is eigenlijk meer mijn vraag. Nee, maar dus anders hopelijk dan politici. Die zijn, als ze niet genoemd worden, een oudejaarsconferentie bij de teleurgesteld. Zeg maar. Die sporters hebben dat nog niet zo, zijn nog niet zo gewend. Nee, maar hopelijk voel je ook wel dat wij ook wel liefde voor sport hebben. Dus als je ernaar kijkt als sportliefhebber, dan zie je ook wel dat we er wat kennis van zaken hebben en ons erin verdiept hebben. Maar het is ook leuk voor de niet-sportkenners of de sporthaters. Ja. Want er worden ook dingen benoemd die heel gek zijn in sport. Dus we willen eigenlijk dat iedereen gewoon gaat kijken. Je moet je eigenlijk voorstellen, misschien kijk je wel eens voetbal met je vrouw of met iemand die niks met sport heeft of met voetbal. En het soort vragen dat zij dan stelt, dat zijn ook de vragen die in ons programma voorbij zouden kunnen komen. Van waarom hebben ze dat soort shirtjes aan? Of waarom heeft hij als enige zo'n raar bord in zijn handen? Waarom zitten ze op een paard met een hamer? Ja. Waarom moet Robin Haas alweer naar huis? Dat soort dingen. Daar begint het dus. Gewoon puur bij de vragen, bijna kinderlijke verwondering. Ja. Ja, ik begin ook een beetje sprakeloos te worden en me te verheugen. Hoe actueel wil je het maken? Want dat lijkt me ook nog best lastig. Dat is wel een uitdaging. We willen het zo actueel mogelijk maken. Maar omdat het wel geschreven comedy is, kunnen we niet alles wat op zondag gebeurt meenemen op zondagavond. Nee, is de deadline? We nemen het zondagmiddag op en dan wordt het zondagavond uitgezonden. Maar we hebben natuurlijk actualiteit ook gewoon wat in de dagen ervoor gebeurt. Maar bijvoorbeeld ook de eerste uitzending is komende zondag en drie dagen daarna is Ajax Real Madrid. Dus daar kunnen we ook in de actualiteit lekker op vooruitblikken en kijken hoe voorspellingen gaan doen, alles. Dus het idee is wel om zoveel mogelijk actualiteit erin te stoppen. Nou ja, de een van de beide partijen die speelt vanavond ook. Barcelona tegen Real Madrid voor de beker. Jullie hebben net uitgebreid al buiten de uitzending om zitten kijken. Nu kijken jullie geen moment naar die wedstrijd. Moet dat niet gebeuren? Nou, ik heb net, er is net een ik zal niet spoileren, maar er is net een doelpunt gevallen. Dat heb ik wel even meegekregen. Dat vond ik wel leuk. In Spanje. Ja. Ik wist niet dat jullie op de radio zitten gewoon tv te kijken. Ja, je leert van alles. Hè? Ja, wil je nou serieus niet de stand zeggen voor mensen die dit luisteren en daarna de wedstrijd terugkijken? Die mensen heb je. Okay. Nou, we zullen straks. Maar is er iets opgevallen? Is er iets opgevallen voor Ajax komende week? Die Modric in de gaten houden. Ja, want dat is een beetje jouw ontdekking. Ik zeg dat al heel lang. Even jullie sportliefde. Want je zei, we gaan wel proeven dat we ook echt liefde voor de sport hebben. En dat neem ik ook zonder mee. Hebben jullie liefde door zelf veel te sporten? Of heb je juist liefde door de sport heel intens te volgen? Ik begin bij jou, Jonathan. Ja, dat zijn voor mij wel echt twee heel, heel losse dingen. Ik vind het zelf leuk om te doen. Maar het volgen van sport is weer heel anders. En daar heb ik ook wel een soort liefde voor. Ja. Maar het is een heel ander plezier dan het zelf. Ik denk nooit als ik voetbal aan... Voetbal op tv, voor mij is dat een soort... zijn twee verschillende dingen. Tex, jij hebt op heel hoog niveau geschaakt. Dat heb je een beetje laten versloffen op een gegeven moment. Als je hebt andere keuzes gemaakt. Nee, maar goed, het kan niet anders. Ben jij actief sporter? Maar jij hebt liefde voor alle sporten ook verder? Ja, je moet zeker sporten, wel. Je moet wel sportgek zijn, dat zijn jullie. Ja, nou, sportgek. Ik ben niet sportfreak. Diederik weet alles. Je kan hem straks één test. Europa Cup 1 winnaar, 95. Ja, dat was dat Paris Saint-Germain. Ja, zie je, ongelooflijk. Wie weet zoveel. Maar goed, nee, ik vind sport, ik schaak veel. Tennis vind ik leuk om te... Ik heb wel dingen die ik leuk vind om te doen. Zoals squashen vind ik leuk om te doen. Maar dat ga ik niet dat naar wist kijken. Wist ik helemaal niet, joh. Nee, ja, dat vind ik dus leuk. We gaan straks even squashen. Nee, ik volg wel veel sport. Ik vind heel veel verschillende sporten leuk. Het Sportjournaal kijk ik ook echt alle sporten uit. Ik ga helemaal tot het korfbal aan toe, kijk ik. Ja. Waarom moet ik gaan kijken, Diederik, zondag? Wat, als je iemand aanvraagt, Diederik, moet ik, want die moet wel kijken natuurlijk. Ja. Waarom moet ik kijken? Nou, omdat we de sportweek doornemen, dus je bent weer helemaal bij. En je ziet gewoon de dingen die je in de andere sportprogramma's niet ziet. Bijvoorbeeld, we hebben korte documentaires, totaal andere tijden sport, over de krankzinnige Elfstedentocht van 2011. Dat zijn dan van die dingen waar wij op in kunnen zoomen, van wat is het echte verhaal, wat is er echt gebeurd, en die de andere sportprogramma's toch een beetje laten liggen. Dus het is de alternatieve blik, comedy blik op de sport. Totaal andere tijden sport, hebben we nog een klein fragmentje van. Het WK voetbal was weer te zien bij de NOS. En die zette vol in op Pierre van Hooijdonk. En aan zijn voorbereiding lag het. Wat denk jij, Pierre? Nou, dit is natuurlijk wel een groep waar een verrassing wat eerder op de loer ligt dan onze vrienden uit... Dat ben ik even vergeten. Waar hebben we net naar zitten kijken? Egypte, Uruguay. Uruguay. Ja. Waar hebben we nou net naar zitten kijken? Pierre van Hooijdonk. Ja, oké, maar wat was dit? Desinteresse. Oh ja, Pierre van Hooijdonk. Nou, je hebt het wel goed ingeleid. Ja, dit was geen totaal andere tijdensport. Dit is een ander fragmentje. Nee, dit is niet van totaal andere tijdensport. Excuus. Maar dit soort dingen gaan wij... Dit is uit een proef iets? Het is uit een pilot aflevering van deze zomer. Toen was het WK net geweest. Dus toen hebben we een beetje gekeken naar... of analyticus Pierre van Hooijdonk goed voorbereid was. En dat was niet altijd zo, zoals je hoorde. Dat is een dankbare groep, lijkt mij, die analytici. Ja, die moeten uren praten. Dus die zeggen ook wel eens gekke dingen. Ja, dat lijkt me. En trainers en zo. Ja, goed, we gaan alles krijgen. Gewoon het totaalbeeld van de sport. Ja, ja, trainers. Maar het is ook, het is sport dus, maar het is ook breder. Bijvoorbeeld het WK in Qatar. Hè, dat is sport, maar dat is ook politiek. We hebben ook bijvoorbeeld iets over. We zijn iets aan het kijken over koppen. Kinderen in Amerika mogen niet meer koppen. Niet meer komen, Dus dat soort dingen uitzoeken. Dus het is sport, maar het is ook, het is breed. Hoe ver is, het moet even voor mij gewoon, hoe ver is bijvoorbeeld een uitzending van aanstaande zondag klaar? Is die voor 60% klaar? Of moet je. Dat weten we nog niet zo goed, want we doen het dus voor het eerst. Dus we hebben al allemaal dingetjes geschreven en we gaan morgen of overmorgen gaan we een beetje doorlopen met wat we hebben. En dan pas zien we, dit is leuk en dit is niet leuk en dit kunnen we gebruiken. En shit, we hebben nog heel veel nieuws nodig. Dus, maar ik denk dat die voor zondag is denk ik voor 50% klaar en de afleveringen daarna voor 3%. Nou, of iets meer, maar nog niet ver. Nou, we kunnen volgens mij één dingetje laten horen. Inderdaad, die totaal andere tijden sport. Daar zit natuurlijk die persiflage, dat zei al, andere tijden sport. Voor anderen gaat het over het nogal krakkemikkige VAR-systeem van oud-scheidsrechter. Ja, dat is prachtig. Oud-scheidsrechter Dick Jol met, daar zijn ze, de VHS-videobanden. De Dick? Ja, heel simpel. Bandjes worden ingeladen. Die worden omgezet op VHS. Je gaat spoelen naar het juiste punt waar het probleem zit. Je gaat kijken, je beslist. Een paar minuutjes, zegt hij dat. Nou, ik ben een keer een friet gaan halen voor de hele verdediging. Ja, dan was zo'n wedstrijd een half uur stil, hoor. Sonny Silo, ja. Doe mee, Willem van Hanegem, hebben jullie bereid gevonden. Ja. John de Wolf, Dick Jol. Ja, dus ze willen wel meedoen. Ja. Maar ook omdat het een krankzinnig verhaal was, natuurlijk. Ja. Die eerste testen Met de videoscheidsrechter in de jaren 90. Op die videobanden het beeld dat alleen maar trilt, waardoor je toch niet ziet of iemand buitenspel staat. Hoe, dus, waar ontstaat dit? In de jaren 90, ja. Het was... ja, toch. Dick Hill was aan het vissen. Als hij was aan het vissen. En hij kreeg daar gewoon ideeën. En dan belde hij naar de KNVB van ik heb er wat, ik heb beet. Is gelukt, hè? En dan, ja, en, ja. Dan, en dan ontstond er zoiets. En je zet er een camera op en het is goud. Nog even, want dit is radio. Hoe moet ik het me voorstellen? Jullie gaan met z'n drieën naast elkaar zitten. Ja. Er komt een soort desk en dan vanaf die desk gebeurt alles. Dan gebeurt alles en dan zitten we dus... We spreken met z'n drieën de kijker toe. En we hebben filmpjes, zoals zo'n reportage inderdaad. Dus het gaat in hoog tempo, dat willen we ook. En soms komt er iemand langs, zoals Rico. Dus die komt dichter, dus die zit dan naast ons. Hoe laat zondag? 9:40 op NPO 3. Kijk, dat zit er al goed in, jongens. 9:40, NPO 3. Dank dat jullie hier waren. Veel succes met het programma. Dankjewel. Dank. NPO Radio 1. En dan is het 22:30 geworden. En dan is het tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal. Jan van der Putten. De man die vanavond door de politie in Amsterdam werd doodgeschoten is een man van 31 uit de hoofdstad. Volgens de politie liep hij in de buurt van de Nederlandse Bank dreigend rond met een vuurwapen. Bij het incident raakte een omstander gewond. Het Rotterdamse gemeentebestuur laat extern onderzoek doen naar het lekken van geheime stukken door de wethouder van Financiën. Het gaat om stukken over een duur geflopt vastgoedproject bij het Centraal Station. De wethouder stapte gisteren op. Slachtoffers van het giftige Chroom 6 in Tilburg noemen de schadevergoeding die ze krijgen aangeboden een hondenfooi en een trap na. De gemeente en de NS bieden hem bij elkaar 10 miljoen euro aan als compensatie. En in Istanbul zijn zeker 2 mensen omgekomen toen een appartementencomplex instortte. Op het gebouw van 5 verdiepingen waren niet zo lang geleden illegaal 3 verdiepingen bijgebouwd. Langs de lijn en omstreken. En dan gaan we verder met het schaatsen, want in de Duitse Insel beginnen morgen de WK-afstanden. Voor velen het hoogtepunt van het schaatsseizoen. Nederland is goed vertegenwoordigd met een ploeg van 26 mannen en vrouwen. We gaan vooruitblikken op het toernooi met onze man ter plaatse, Sebastian Timmerman. Goedenavond. Goedenavond. Ja, laten we het programma er maar gewoon eens even bij pakken. De 3 kilometer bij de vrouw is een van de afstanden die morgen al verreden gaat worden. Even een mooi lijstje met de dames die daar aan meedoen. Wat betreft de Nederlandse vrouwen, denk ik. Anders wordt het lijstje wel heel erg lang, inderdaad. Dan komen we top 20 namen uit. Ja, dan is het niet meer te volgen. Nee, de Nederlandse vrouwen, dat zijn Carlijn Achterreekte. Nou, dat is niet de minste. De Olympisch kampioene van bijna een jaar geleden, vorig seizoen. Zij rijdt overigens al meteen in de eerste rit, omdat ze dit seizoen door problemen met haar maag in oktober, november nog geen wereldbeker heeft gereden. Dus die mag vroeg aan de bak. Rit 2, Irene Wüst, mag dus ook gelijk al vroeg aan de bak. Nou, Wüst, tweevoudig Olympisch kampioen op deze afstand. En in rit 7 hebben we dan nog Antoinette de Jong. Daarna komt nog een drietal ritten. Antoinette de Jong, tweevoudig Nederlands kampioen. Dit seizoen won ze 1 wereldbekerwedstrijd over de 3000 meter. Dus ja, dat zijn alle 3 vrouwen die goud kunnen behalen. En die denk ik ook wel weggaan met dat idee. Zeker de Jong en Achterreekte. Wüst misschien wat minder. Hoe gek dat ook klinkt als je dat in 1 zin zegt met de naam Irene Wüst. Maar voor Wüst is het natuurlijk een hele moeilijke winter geweest door het overlijden van haar hartsvriendin Paulien van Deutekom. En daardoor is zij ook sinds het EK een maand geleden niet meer in actie gekomen. Dus zal het voor haar een beetje de vraag zijn, ja, hoe ze erbij staat, in welke vorm ze in Insel is aangekomen. Ja, en Irene Wüst weet zelf ook nog niet zo goed waar ze op dit moment staat. Nou, ik denk dat het voor mij ook een beetje een verrassing gaat zijn. Ik ben een heel stuk beter dan in Calabo en ik zit zeker in de stijgende lijn. Maar ja, ten opzichte van andere jaren eigenlijk dat ik WK reed, weet ik niet zo goed. Normaal zeg ik altijd, ik ga voor wereldtitels. Zeg je dat nu niet al? Natuurlijk, als ik aan de start sta wil ik winnen, maar of het realistisch is, dat weet ik niet, dat denk ik niet. Dat denk je niet? Nou ja, normaal gesproken zou ik zeggen, ik ga voor 3 wereldtitels. En ik ga mijn best doen, maar hoe ver dat ik ben, dat weet ik nog niet. Maar je zei het van, ik denk het niet. Ja, ik denk dat 3 wereldtitels wel een beetje overdreven is, ja. Maar eentje, 3 kilometer? Nou, dan zou ik denk ik dat ik de meeste kans heb op 5 kilometer zondag. En de 3 gaat gewoon een kwestie zijn van alles of niks. Waar zit hem dat in, dat je dan de 1500 meter als eerste noemt? Zit die dan meer in je? Ja, dat denk ik wel. En ik heb daar dit jaar natuurlijk al 2 keer World Cup winst op gehaald. Dus dat is denk ik dit jaar wel iets meer op mijn lijf geschreven.

Nou, wat zou je zeggen? Ja, wat zou je zeggen? Ja, goed, ik heb natuurlijk wel iets ander voorseizoen gehad dan andere jaren. Maar... Zou je het verbazen als je wint? Nou, ik zou het wel leuk vinden. Verbazen. Ja, ik weet niet of je het verbaasd kan noemen. Maar ja, goed, ik vind het wel iets te voorbarig nu. Of zou je verbaasd zijn als je verliest? Nee, dan zou ik ook niet verbaasd zijn. Dan ben ik teleurgesteld. Maar ja, dat is topsport. Dan rij je hier eigenlijk maar een heel kort toernooi. Hè? Is dat gek? Want je rijdt een 5 kilometer en een ploegtevolging. Ja. En dat is het wel. Ja, klopt. Is dat gek? Nee, dat is niet gek. Dat is een consequentie van een keuze in december. En ik heb in december de keuze gemaakt om geen 10 kilometer te rijden. Ja, daar heb ik denk ik de vruchten van geplakt op een EK. En uiteindelijk ging het om die titel voor toen. En ja, daardoor heb ik nu een korter programma. Of ga je juist de vruchten daarvan dus ook hier pakken? Dat zou ook kunnen. Want zit je in je hoofd nu alleen al met die 5 kilometer? En waar je anders dan misschien je ene heel deel van je hoofd met de 1500 en dan de 5 en de 10 bezig was en nu alleen maar 5 kilometer? Nou, dat maakt het misschien mentaal iets makkelijker. Maar het is niet zo dat we heel anders trainen. Maar ja, het scheelt wel iets. En voor mij is het gewoon zaak om fris te blijven. En ik heb hierna natuurlijk ook nog een week al rand. Ja, want is dat belangrijker trouwens? Ja, voor mij wel. Ja, ik vind de EK allround en de WK allround heel erg belangrijk. En ja, in het verleden was dat eigenlijk ook belangrijker dan de WK afstanden. De WK afstanden is nu in februari op de kalender gekomen sinds een aantal jaar. En krijgt een steeds dominantere rol in de kalender. En ja, dat snap... niet in jouw hoofd? Nee, niet in mijn hoofd, nee. Nee, dat klopt. Jij was liever wereldkampioen allround dan 5 kilometer wereldkampioen, hè? Ja, stiekem misschien wel, ja. Maar ik wil hem wel heel graag winnen morgen. Ja, maar ja, dan zeg je er dan achteraan, maar dan weet ik al hoe het gaat aflopen. Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet dat dat een consequentie heeft voor de uitslag. Nee? Nee, dat hoop ik niet. Nee, maar als je er 100% voor geeft, 100% mee bezig bent... Ik geef morgen 200%. 100%. Nou, we gaan morgen zien hoe zo dat afloopt. De loting is inmiddels bekend, Sebastiaan. Hoe ziet hij eruit? Dat de eerste Nederlander die in actie komt, Jorrit Bergsma is. Die rijdt in de derde rit tegen Vitaly Mikhailov. Kramer, we hoorden hem net, rijdt in rit 7 tegen de Italiaan Giotto. En Patrick Roest rijdt in de laatste rit. Dus die weet wat hij moet doen om Kramer te verslaan. En die neemt het dan op tegen een Duitser, tegen Patrick Beckett. Kijk, dat is de loting. Er is ook een nieuwigheidje op dit WK afstanden. De zogenaamde teamsprint. Wat moeten we daarmee voorstellen? Dat komt vanuit het baanwielrennen. Hè? De teamsprinters op de wielerbaan, die werden sportploeg van het jaar vorig seizoen, veroverden de wereldtitel in Apeldoorn. En op het ijs gaat het eigenlijk op dezelfde manier. Sinds een aantal seizoenen wordt er in de wereldbekers gereden. 3 mannen of 3 vrouwen per land. Ze rijden achter elkaar. De eerste neemt alleen de eerste ronde voor zijn rekening, gaat dan naar de kant. De tweede doet dus 2 rondjes en de derde rijder rijdt dus 3 rondjes. Dus je hebt een trio nodig met een 500 meter specialist, een 1000 meter specialist en een 1500 meter specialist. Ja, en wat ik zeg, daar wordt dus sinds een aantal jaar mee gereden in de wereldbekers. En nu dus morgen voor de eerste keer ook om het goud, zilver en brons op een wereldkampioenschap. En heb je al lijstjes met namen gezien wie daar in actie gaan komen? Ja, voor Nederland in principe Janine Smit, Letitia de Jong en Jutta Leerdam bij de vrouwen. En bij de mannen Ronald Mulder, Kjeld Nuis en Kai Verbeij. In principe als het drietal. Er zijn ook nog reserves, er kan nog geschoven worden. Op dat onderdeel, ja, dat toch wel door de sprinters volgens mij als leuk wordt ervaren. Want die sprinters hebben jarenlang gekeken naar de allrounders en de langere afstandsspecialisten die de ploegenachtervolging hadden. Ja, nu hebben zij dus ook zo'n teamonderdeel. Dus volgens mij vinden de meeste sprinters het best aardig. En of het echt gaat leven, ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Ja, Ronald Mulder is een van die Nederlandse deelnemers aan de teamsprint. Rijdt trouwens vrijdag ook de 500 meter. Stefan Dalebout sprak vandaag met hem. Wat wordt nou de belangrijkste dag deze week? Nou, eigenlijk beide. Ik bedoel, het zijn gewoon 2 kansen op wereldtitel. En vrijdag de 500 en morgen de teamsprint. Ja, klopt. En ik vind beide heel erg mooi en belangrijk. Ja, want sommige mensen zouden zeggen, nou ja, teamsprint is niet olympisch. Misschien een beetje een bijnummer. Ja, nog niet. Maar ja, goed, dat was teamsprint is uiteindelijk ook laat pas bijgekomen. En ja, ik ben blij dat er nu ook een teamonderdeel is voor de sprinters. Kijk, natuurlijk, ik vind de 500 meter 1000 pure schaatsen. Maar als we toch naar teamonderdelen gaan, zou ik het ook leuk vinden als die voor de sprinters er is. En met de Team Pursuit en met de Mastart was er al genoeg dingen voor de lange afstandrijders. Maar voor de sprinters was er nooit iets extra's. Je rijdt met je ploeggenoot Kai Verbeij en met Kjeld Nuis. Ja. Hoe ziet de voorbereiding er eigenlijk uit van zo'n teamsprint? Nou, vorige week hebben we samen getraind. Dat hebben we hier, wilden we dat ook doen. Dat gaan we morgen nog voor de wedstrijd gaan we ook nog even samen rijden. Is dat nodig? Nou, we zijn natuurlijk... Kijk, iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten. En ik denk dat we een heel goed team hebben. Alleen met een teamsprint is het meer dan alleen een goed team hebben. Ik bedoel, als ik kijk naar mezelf, mijn taak zal niet zijn om te laten zien hoe snel ik kan. Maar om te zorgen dat ik de andere twee zo hard mogelijk afzet. Maar wat gebeurt er als jij volle bak op volle snelheid rijdt? Nou, in de eerste keer dat we samen trainden, dan rij ik Kjeld los. En dan, dat moeten we niet hebben. Nee, want dan, dan zijn de rapen gaar. Ja, maar dat is ook logisch. Hè? Mijn kwaliteit ligt in het starten. Als ik een 500 meter rijd dan, en ik rijd goed, dan open ik 9-5. En als Kjeld goed rijdt, dan opent hij 9-8. En 3-10 is gewoon een groot verschil. Dus daarom zeg ik ook, het is niet zaak voor mij om te laten zien hoe goed Ronald Mulder is in de eerste ronde. Dat is heel tegen natuurlijk, lijkt mij. Ja, nou ja, en daarom ook wel heel uitdagend. En dat maakt het ook een soort van spannend, want ja... Je weet niet helemaal precies hoe het gaat lopen. Dus dan zou ik zeggen, dan moet je eigenlijk juist heel veel trainen. Maar dat hebben jullie niet gedaan. Ja, maar goed. Het is, en dat is natuurlijk ook wat je bij de Team Pursuit heel vaak hebt gezien. We zijn verschillende ploegen. En het is niet zo dat we zeggen, hey, zullen we even samen trainen? Dat het ook zomaar kan. Omdat iedereen zijn eigen pad heeft. Ik heb vrijdag de 500 meter. Kjeld heeft de 1000 en de 1500 meter. Kai heeft ook de 1000 meter. Ja, daar zit gewoon verschillende paden in. In die zin ja, kun je zeggen dat wat dat betreft de training, opbouw... wordt nog steeds aan de hand van individuele afstanden geregisseerd. Ja. En wat is de rol van de bondscoach, Jan Koopmans... die hier deze week in feite zijn debuut maakt bij wedstrijden? Nou, mijn ervaring is heel prettig. Hij kijkt gewoon onze individuele wensen. Heeft ons bij elkaar gezet en ook echt wel laten, ja, samen laten kijken... van hoe zien jullie het voor je? Nou, en ik denk dat we gewoon een heel goed plan hebben om morgen die teamsprint aan te gaan. Goed plan, maar een beetje weinig getraind, Sebastien. Ja, dat zag je ook in de eerste jaren van de ploegenachtervolging. Ja. Dan gaat het een paar keer goed mis. En dan pakken ze het wel goed aan. En dan zie je dat het gaat lopen. Ja, wat ik daarnet ook al zei. Het zal de komende jaren moeten blijken of dit echt een onderdeel is... dat gaat aanslaan op de ijsbaan. Misschien is het ook wel iets te lang. Maar goed, dan gaan we wel heel erg in dit ja. onderdeel. Maar op de wielerbaan is korter, hè, dan zo'n 400 meter ijsbaan. Misschien is die baan iets te lang voor het mooie. Maar goed, we gaan het zien als de schaatsers het leuk vinden en het sport goed gaan oppakken, kan het een volwaardig onderdeel gaan worden. Hoeveel gouden medailles hebben we zondagavond? Nou, ik denk geen 16. Dat is het maximaal aantal wat haalbaar is. Dat zou wel extreem zijn. Nee, de laatste jaren waren het er meestal 5, 6. 2 jaar geleden was een uitschieter met 8. Nou, dan ga ik er tussen de 6 en de 8 in zitten, zeg ik 7. Ik weet niet wat ik ermee win. Nou, een ijskastje misschien. We houden hier eraan. We spreken elkaar zondagavond. De WK, Sebastian. Dankjewel. Mooie dagen daar in Insel. Dus vanaf morgen tot en met zondag. Begin tot eind te volgen bij NOS op televisie, radio en internet. nacht, eeuwigheid van Dick Oud. Ja, en na het succesvolle Davis Cup weekend moeten de knop al snel weer om bij de captain, Paul Haarhuis. Komend weekend zijn de vrouwen aan de beurt. In de wereldgroep 2 van de Fed Cup speelt Nederland tegen Canada. Haarhuis hoopt de goede vibe van de mannen mee te kunnen nemen naar die ontmoeting. Nou ja, wel van dat willen wij ook toch, meiden. En daar komen ze zelf ook mee. Dat willen we ook dit weekend gaan proberen te realiseren. En, dus dat neem je mee. Ja, dan sta je dus op zondag, ga je dat winnende punt binnen. Maandag sta je hier alweer op het greffel met de speelsters, de vrouwen. Is dat dan even snel schakelen van Davis Cup naar Fed Cup? Ja, tuurlijk, maar dat weet je van tevoren. Je weet dat de weken achter elkaar zijn en je weet dat je meteen door moet naar van de ene. En gelukkig was het nu niet zo ver. Vorig jaar was het in Frankrijk en daarna is meteen de volgende dag naar Amerika voor de Fed Cup in Amerika. En nu ben je lekker toch thuis, is toch fijn, voelt toch al gewoon heel vertrouwd. En we komen op een locatie waar we al meerdere keren hebben gespeeld. Dus dat is gewoon prettig. Ja, het moet echt een thuiswedstrijd worden wat dat betreft. Ook qua ondergrond, want daar is uiteraard heel bewust voor gekozen. Ook al is het in dit seizoen een beetje een onlogische moment, hè, Greffel? Ja, op dit moment is nog helemaal geen... er is al één in Zuid-Amerika nu op Greffel. Maar in principe is het nog helemaal niet het Greffelseizoen. Maar onze dames spelen graag op Greffel. En de speelsters van Canada spelen graag op hardcourt. Ja, dan maak je toch een afweging. Als je dan toch een baan moet neerleggen in de Maaspoort, dat je zegt van doe dan maar gravel. Dan is bij Nederland Kiki Bertens er niet bij. Die had je daar uiteraard graag bij gehad, neem ik aan. Maar dat was geen mogelijkheid? Nee, ik heb haar gevraagd. En ze zei, mijn focus ligt voor de komende, in ieder geval die periode, op mijn ranking. En dat is natuurlijk jammer, want als je een top 10 speelster in je team kan toevoegen, dan ben je hier wel meteen echt ver favoriet. En nu ben je toch absoluut niet favoriet. Heb je wel met haar gesproken over de toekomst, de komende ontmoetingen? Is ze wel beschikbaar in de toekomst? Er is over gesproken en er is over gesproken in de zin van we sluiten niet uit dat we eventueel in april erbij zijn. Maar toezegging doen we daar nu nog niet over. Dat is nog te vroeg. Je zegt net, zeker niet favoriet. Is Canada favoriet? Ook daar ontbreekt de beste speelster, Ginny Bouchard. Ja, maar zonder Bouchard hebben ze een speelster die met Andreescu, iemand die van alle deze meiden die er zijn, het hoogste staat ter wereldranglijst. Ook van twee top 5 speelsters gewonnen met Wozniacki en Venus Williams. Ja, die staan met heel vertrouwen. Dus dat is de dame die normaal gesproken 2 potjes moet winnen. En in de dubbel hebben zij een dubbelspeelster die nog iets hoger staat weer dan onze Demi. Dus ook daarin zouden ze licht favoriet kunnen zijn. Nou ja, als je dat zo bekijkt, dan zouden ze 3 punten op basis daarvan kunnen halen. Uiteraard zegt favoriete rol helemaal niks. Het gaat om wedstrijden winnen. En je moet gewoon wedstrijd per wedstrijd kijken. Maar als je puur van tevoren kijkt naar de ranking en wie op dit moment goed staan te spelen, dan zijn zij wel favoriet. Het kan een mooi weekend worden, hè, hier in Den Bosch. Ik denk het wel. Ja, sowieso het wordt het een geweldige sfeer, want het is helemaal uitverkocht. Dit is een hele mooie hal voor de mensen om er bovenop te zitten. Als ze een beetje luidruchtig zijn, krijg je een hele goede sfeer. Ja. Dus ik kijk er enorm naar uit. Nou, we kijken met Paul Haarhuis uit dus naar dat komende weekend. Demi, die Paul Haarhuis noemde, dat is Demi Schuurs. En het was een bijdrage van Jan-Kees van der Kun. Krijg dan wat uitslagen van het voetballen in het buitenland. Er was een leuk potje in Spanje. Barcelona-Real Madrid. Eerste wedstrijd in de halve finales van de Copa del Rey. Wedstrijd is net afgelopen, eindigde in 1-1. Niet verlengen, nee hoor, gaat over 2 wedstrijden natuurlijk. Messi begon overigens op de bank, was licht geblesseerd. Toen hij inviel, stond het al 1-1. Real heeft een aardig pittige maand. Zaterdag gaan ze op bezoek bij hun stadgenoot Atletico de Madrid, die ook boven staan in de competitie. Woensdag Ajax, 8e finale van de Champions League. 27e dan deze bekerreturn tegen Barça. 3 dagen later Real en Barça ook nog eens in de competitie tegen elkaar. Kortom, voldoende om eruit te kijken daar. In de Premier League voerde Manchester City de druk op Liverpool. Het won zelf met 2-0 bij Everton. Is nu mede koploper. Liverpool 2 gelijke spelen achter elkaar. Heeft natuurlijk nog wel een wedstrijd minder. En dan gaan we even nog naar onze vrienden in in Duitsland. Daar werd ook gebekerd. Leipzig won met 1-0 van Wolfsburg. Werd elftal van Verhagen en Wout Weghorst. Schalke met aankoop Jeffrey Bruma in de basis versloeg Fortuna Düsseldorf met 4-1. En Bayern München speelt op dit moment bij Hertha Berlin. Die wedstrijd is ook gewoon op tijd begonnen, maar na 90 minuten stond het daar 2-2. Inmiddels in de verlenging leiden de Zuid-Duitsers Bayern dus met 3-2. En dan gaan we naar de blessuretijd van ons programma. Daarvoor schakelen we over naar een man die u al eerder hoorde vanavond. Onze laatste man, Diederik. Ja, morgen dan is de klimaatmars in Den Haag. Daar zullen honderden scholieren demonstreren voor het klimaat. Het zogeheten klimaatspijbelen. Daar is veel over te doen geweest. En naast mij de 15-jarige Jeffrey Versluis uit HAVO 3. Ja, jij gaat morgen ook demonstreren. Waarom is het klimaat zo belangrijk voor jou? Nou ja, het is iets met volgende generaties. Of deze generatie. En ja, CO2. Belangrijk. En de planeet wordt kouder of warmer. Dat weet ik niet meer. Ja, sorry man. Ik heb het niet geleerd. Maar ja, volgens mij telt het ook niet mee voor je eindexamen. Dus anders zou ik morgen een blokuur scheikunde hebben gehad. Dus ja, dan vind ik dit toch relaxer of zo. Oké, Jeffrey Versluis uit HAVO 3. Dankjewel voor jouw verhaal. En ja, laten we hopen dat de politiek nu eindelijk een keer gaat luisteren. Diederik Smit was dat. Wij zijn er door. Morgen is er natuurlijk ook het schaatsen op de zender, hè, vanaf 3 uur. Maar hier eerst op deze zender met het Oog op Morgen, gepresenteerd vanavond door Rob Trip. Tot morgen. Mooie avond. Live sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK-afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08:94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Live in een speciale uitzending van Nieuws & Co en NOS Langs de Lijn. De start, morgenmiddag vanaf 4 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK-afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de LED-koplampen verlichten de donkere weg voor u. U zit goed deze winteravond in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Wil jij gemiddeld €300 besparen op je energierekening? Met de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis krijg je samen de beste deal. Ideaal, ja, super. Dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja. Ja. Ja. Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis, sta sterker. U zit goed deze winteravond in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Oh, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoop energie. Je hebt nog 8 dagen om je in te schrijven op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook. Ik download nu die Social Deal app. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. NPO Radio 1.